yanın pınarları, ah kışın. Kütahya'nın pınarları, ah kışın. Devri gelir kol kol olmuş bakışın. Devri gelir kol kol olmuş bakışın. Asa çullaşalar yakışır. Aman aman Vehbim, öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır. Aman aman Vehbim, öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünyada sana Musa'ya dayandı. Salın geldi Musa'ya dayandı. Kar beyaz Vehbim, al gallara boyandı. Kar beyaz tenim, al gallara boyandı. Seni Vehbim, öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana dağılır. Aman aman Vehbim, öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünyada sana